Hazreti Sevban radıyallahu teala an, Resulullah aleyhissalatü vesselamın azatlısı. Ya bunun künyesi olmaz mı? Bunun hani sahabeler anlatılırken işte Abdullah İbni Abbas İbni bilmem kim falan falan, buna sadece Sevban diyorsunuz. Bunun künyesi, bunun sülalesi yok mu? Efendim, bu zat Peygamber aleyhissalatü vesselamın kölelikten efendiliğe yücelttiği insan. Ki zaten Peygamberimiz kölelik müessesesinin, cariyelik müessesesinin, zulüm müessesesinin daha doğrusu kaldırılması için gönderilmiş, mükemmel ahlakı daha da mükemmel edici, en mükemmel ahlaklı insan. En mükemmel ilkeli insan, en büyük inkılapçı, en büyük baş öğretmen, en büyük komutan, en büyük devlet adamı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, kölelikten efendiliğe yücelttiği insan. Bütün siyer kitaplarını açın, bu cümleyle başlar. Ben de teberrüken bu cümleyle başladım. Yani İbn-i Hişam'a bakın, İbn-i Sa'd'a bakın veya İslam tarihinde veya tabakat kitaplarında, menakıb kitaplarında böyle bu cümleyle başlar. Peygamberimizin kölelikten, yani kulluktan seyyidliğe yücelttiği insan sallallahu aleyhi ve sellemin azatlı kölesi. Evet, aslı Yemenli. Yani kökenine baktığınızda Yemen tarafından gelmiş ve Yemen doğumlu genç bir insan, Resulullah'ın çok sevdiği ve Resulullah'ı çok seven bir insan, Sevban radıyallahu anh. Evet efendim, bu programa başlamadan önce dedik ya, bu kişinin anlatılmasını isteyen bir grup var. Şimdi o grup daha dikkatli dinlesin, daha dikkatli notlar alsın. Çok sevmişler, çok beğenmişler. Kaç sene önce anlattınız? Evet, 3 yıl önce anlatmışım ve 3 yıl sonra bir daha bu zatı anlatıyoruz. Aslı Yemenli, Yemen doğumlu. Künyesi de Ebu Abdullah. Abdullah'ın babası, fakat çoluk çocuğu hakkında kayıt bulamadık. Yani hanımı kimdir, çocukları kimlerdir? Hatta bazı zevat o bekar yaşadı diyorsa da doğrusunu Allah bilir. Fakat künyesi Ebu Abdullah. Hatta onun için Peygamber aleyhisselatü vesselamın künyesini kullananlar da var. Efendim, Mekke devrinin başlarında mı sonlarında mı Müslüman oldu, bu da ihtilaflıdır. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşlarında Mekke'de nübüvvetini, risaletini ilan etti. Ve bu ilan sırasında işte çok az insanlar Hazreti Peygamber'e iman ettiler. Çünkü Resulullah'a iman etmek büyük bir riski omuzlamak demekti. Büyük bir olayı omuzlamak demekti. Her an dövülebilirsiniz. Her an işkenceye uğrayabilirsiniz. Her an sürgün edilebilirsiniz. Hatta her an öldürülebilirsiniz de. Neden Muhammed'e iman ettiniz diye? Neden Allah birdir dediniz diye? Neden Kur'an Allah'ın kitabıdır, kelamıdır dediniz diye? Evet, Mekke devrinin başlarında mı, sonlarında mı iman ettiğine dair rivayetler çeşitlidir. Şimdi ben kendi görüşümle şöyle bir belge çıkarmışım. Sevban radıyallahu anh'den nakledilen bir hadis-i şerifle, onun Mekke devrinin başlarında mı, sonunda mı, yoksa Medine devrinde mi Resulullah'a iman ettiği meselesi. Efendim, Sevban radıyallahu anh diyor ki, Hazreti Ömer radıyallahu anh için Allah Resulü dua etti. Allah'ım iki Ömer'den birisiyle İslam'ı aziz kıl dedi. Ve daha sonraları işte Ömer radıyallahu anh Resulullah'ı öldürmeye geldi. Gelirken kardeşinin evine gitti, kardeşini dövdü, eniştesini dövdü. Ki Habbab bin Eret'in okuduğu Kur'an-ı Azimşan'la hidayete geldi Hazreti Ömer. İşte Sevban radıyallahu anh diyor ki, Ömer İbni Hattab Resulullah aleyhissalatü vesselamın Darül Erkam'da olduğu bir zamanda geldi. Ve herkes ondan çekiniyordu. Ömer'den herkes çekiniyordu. Ömer radıyallahu anh içeriye girdi ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu omuzlarından tuttu. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu omuzlarından tuttu. Bu Mekke'nin meşhur pehlivanlarından Ömer İbni Hattab. Herkes çekiliyor. İşte birkaç kişi ayakta kalabilmiş. Hazreti Hamza gibi falan. Resulullah ayağa kalktı. Gelsin dedi. Bırakın. Geleceği varsa göreceği de var. Ve Hazreti Ömer içeriye girdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu iki omuzundan tuttu. Evet, iki omuzundan tuttu diyor Sevban radıyallahu anh. Ve Ömer'i sarstı. Ne istiyorsun dedi. Ama şeyle değil. Yani o böyle çalımlı çalımlı yürüyor ya, kabadayı var, Mekke'nin eski kabadaylarından. Tabi ondan sonra da İslam'ın cesur şahsiyetlerinden birisi oldu. Resulullah iki omuzundan tuttu ve sarstı. Kendisine sordu, ne istiyorsun? Hazreti Ömer dedi ki, ben insanları davet ettiğin İslam'a beni davet etmeni istiyorum. Veya bana insanları davet ettiğin İslam'ı bana anlat dedi. Deyince Peygamber Efendimiz, ya Ömer, kelime-i şehadet getir. İşte eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. De dedi ve Hazreti Ömer kelime-i şehadeti getirdi. Müslüman oldu der. Şimdi bu olaya baktığımızda Sevban radıyallahu anh, eğer bunu bir başka sahabeden aktarmıyorsa ki öyle geliyor, Mekke'nin ilk günlerinde Müslüman olduğunu gösteriyor. Şayet bu olayı bir başka sahabeden anlatıyorsa, o zaman Mekke devrinin sonlarında Müslüman olduğunu gösteriyor efendim. Evet, belgeleriyle büyük insanları sizlere aktarmaya çalışıyoruz efendim. Demek ki aslı Yemenli, Yemen doğumlu, künyesi Ebu Abdullah, Mekke devrinin başlarında veya sonlarında ama o başlarında olma ihtimali daha kuvvetlidir bu hadis-i şerife göre. Yani aktardığı bu olaya göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tarafından Sa'd bin Himyer adında birisinin kölesi iken, ki Yemen tarafından gelmiş, Sa'd'ın kölesi iken Resulullah tarafından alınır, yani satlığa çıkarılmış. Düşünün o zamanı, insanlar pazarlarda satılıyor, kadınlar pazarlarda satılıyor. Ve insanlık nerede hürriyet? Karnını doyurabilirse ne mutlu. Onun dışında başka birisi tasallut olup kendisine ne yaparsa yapsın. Çünkü put sistemleri insandaki şahsiyeti alır götürür. Evet, putperest sistemler, putçu sistemler ne yapar? İnsandaki insani şahsiyeti, kişiliği alır götürür. İslam insana şahsiyet verir, insana kişilik verir. Ve insanı sadece birisinin kölesi ve kulu yapar, o da Allah'ın. Ve Allah'ın kulu ve kölesi olmak da Allah'ın hakkıdır. İnsanların da gerçek olarak kulluk vazifesinin yapması demektir. Evet, Sa'd bin Himyer pazarda satıyor. Sevban radıyallahu anh'ı Peygamber Efendimiz alıyor ve yüksek ahlakı, yüksek meziyeti ve edebine, terbiyesine, görgüsüne Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bakıyor ve seni Allah için azat ettim diyor. Kısa bir zaman Resulullah'ın hanesinde kalıyor ve Resulullah Efendimiz ondaki o güzel ahlakı, o güzel meziyetleri görünce seni Allah için azat ettim Sevban diyor. Fakat Sevban bir şeyler arıyordu. Bir şeyler arıyordu. Yıllar var ki belki köle doğmuş, köle yaşamış ve kölelikle o yaşa kadar gelmiş, hiçbir insandan hürriyet lafzı duymamış, hiçbir insandan Allah ve Allah için seni azat ettim sözü duymamış. Resulullah Efendimizin elinden tutuyor, ya Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem, ne dedin bir daha duymak istiyorum. Allah Resulü, seni Allah rızası için azat ettim Sevban, gidebilirsin, serbestsin. Ve o arayış sahibi insan köle ama ruhu ve kalbi hiçbir zaman köleliği, köle sistemini kabul etmeyen insan, insanın insana kul olmaması yolunda düşünceler serdediyordu. Yani memleketlerden memleketlere sürgün edilirken, pazardan pazara köle olarak satılırken insan mezatlarında hayalinden düşünüyordu. İnsan insana kul olmamalıydı. Sen de insan, ben de insan. Ben sana kul, köle olmamalıyım, sen de benim üzerimde böyle Rablık taslayacak şekilde efendi seyit olmamalısın diye düşünüyordu. İşte Resulullah'ın bu ifadesi karşısında Resulullah'tan bir şeyler öğreniyordu. Ya Resulallah, nasıl olur bu? Ya Muhammed, nasıl olur bu? Evet Efendimiz dedi, sen gençsin, seni azat ediyorum. Git, çalış, kazan, kendi kendine hayatını kur. Ama efendim, ben pazardan pazara satıldım. Siz nasıl olur bunu yaparsınız? Allah Resulü, insan insana kul olmamalı dediğinde, o da yıllardır ben bunu düşünüyordum. Ya Muhammed, bana anlat, davan nedir? Bu gencecik adamı Resulullah Efendimiz İslam'a davet eder. Ve hemen oracıkta kelime-i şehadet getirir, İslam olur. Ve Peygamber Efendimiz tekrar kendisine, Sevvan, sen hürsün, istediğin yere gidebilirsin, seni Allah için azat ettim. Hürsün, anlıyor musun? İstediğin yere. Hatta Resulullah Efendimiz günün birine şöyle diyor, ya Sevvan, İstersen ailenin yanına, Yemen'e dön, onlarla yaşa. Git onların yanına. Yani annen, baban, deden, amcan oradadır. Git onların yanında yaşa. İstersen Yemen'e dön, onlarla yaşa. Yok, istersen bizimle kal, benimle kal, seni ehli beytimden kabul edeyim. Evet, yani aile ehlimden birisiymiş gibi kabul edeyim. Ve İşte Hazreti Sevvan'ın beklediği andı. O an onun yıllarca hayal ettiği şeydi. Zira o hem Resul hem abd, kulun kula kul olmayacağını söylüyordu sallallahu aleyhi ve sellem. İşte aziz Müslümanlar, düşünün o zamanı, köle ediliyor insanlar, hiç hakkı yok. Hatta köle azat edilsin dedin mi bir toplumda, hani nasıl bugün bazı yerlerde akıllarının yetişemediği meseleleri, mesajları duyduğunda bu irtica, bu gericilik, bu zamanda olur mu diyenler gibi, o zamanda ki insanların da hiç köle azat edilir mi? Köleye hiç hak verilir mi? Köle senin mülkündür. İstediğin gibi döversin, kovarsın, çalıştırırsın, yatırırsın. Ne yaparsan yaparsın. Evet, Resulullah Efendimiz o devrin en büyük putlarından birini yıkıyordu. Evet, yıkıyordu. Yani tarumar ediyordu. İşte o zamanı aklınıza getirin. Ve Sevvan radıyallahu anh, Resulullah konuştukça bir daha konuşmasını istiyordu. Hazreti Resulullah onun gitmediğini görünce bir daha ona, Sevvan, İstersen ailenin yanına, Yemen'e dönebilirsin. Onlarla yaşayabilirsin. Yok, istersen burada bizimle kalır, ehli beytimden olursun. Evet, bu söz karşısında bakalım Sevvan radıyallahu anh ne dedi? Efendim, rahmet konumuza biz de dönüyoruz. Sevvan radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin istersen ailenin yanına döner, istersen burada kalır, ehli beytimden olursun deyince, Sevvan radıyallahu anh ayağa kalkar. Feddeke ummi ve abi ya Resulallah. Anam, babam, sana feda olsun ya Resulallah. Cana minnet ya Resulallah. Evet, cana minnet ya Resulallah. Ben yanınızda kalayım. Sizin yine köleniz olayım. Her köle azat edildiği için sevinir. Her köle hürriyetine kavuştuğu için sevinir. Ama beni bir daha köleniz ederseniz ben daha çok sevineceğim ya Resulallah. Cana minnet ya Resulallah. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hususi efendim hizmetkarı olmaya kendisini adıyordu. Yani buna hizmetkarı dersek belki yine eksik anlaşılır. Fakat kendi kendisini Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetine emir eri olmaya namzet gösterdi ve Peygamber Efendimiz de bunu kabul etti. Fakat her defasında soruyordu, istediğin an Yemen'e, ailene gidebilirsin. Yok, istersen kalır, ehli beytimden olursun demişti. E şimdi ehli beytimden olursun, dünyaları verseniz alamayacağınız bir mertebe. Sevvan radıyallahu anh bunun bilincindeydi, bunun bilgisi içerisindeydi ve Resulullah aleyhissalatü vesselamın her emrine koşar. Hazreti Resulullah nerede? Sevvan oradaydı. devamlı Resulullah'ın önü sıra koşardı. Resulullah aleyhissalatü vesselamın aşığıydı. Evet, sahabe öyle diyor. Sevban, Hazreti Muhammed'in aşığıydı sallallahu aleyhi ve sellem. Oturduğu zaman Resulullah, bazıları başını eğer önüne bakar, bazısı sağa sola bakar, bazısı mescidin tavanına bakar, ama o Resulullah'a bakardı. Aşkımın Kâbesi gibi o sözlerle Resulullah aleyhissalatü vesselamın yüzüne teveccüh ederdi. E düşünün, Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuracak, Kur'an'a bakmak ibadettir, ana babanın yüzüne bakmak ibadettir, Kâbe'ye bakmak ibadettir, efendim alimin yüzüne bakmak ibadettir. E şimdi Hazreti Muhammed gelmeseydi, alimi kim tanırdı, Kâbe'yi kim bilirdi, Mekke'yi kim tanırdı, Medine'yi kim bilirdi? Medine bütün etrafıyla petrol kuyuları olsaydı, Medine'yi kim tanırdı Hazreti Muhammed olmasaydı? Evet, Mescid-i Nebevi, Nebi olmasa mescidi kim tanırdı? Secdeyi kim bilirdi? Allah'ı kim tanırdı? Kâbe'yi kim bilirdi? Kâbe, Kâbe olmuşsa Resulullah'a borçludur. Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam'dır Kâbe'yi Kâbe eden. Ondan önce de vardı Kâbe, içinde putlar doluydu Kâbe. Resulullah geldi, onu tevhid çizgisine gelecek şekilde tertemiz kıldı. Ve tertemiz emirler getirdi Rabb-i Kerim'inden sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Mekke neydi ki, Medine neydi ki, Kâbe neydi ki? Resulullah gelmeseydi Kur'an'ı kim anlardı ki? Kim anlardı Kur'an'ı? Kelam-ı kadimi kim anlardı? Kim muhafazasına çalışırdı? Ana baba nedir, kim bilirdi? Alim nedir, kim bilirdi? Resulullah'ın yüzüne bakmak. Resulullah'ın neye bakarsanız bakın, işte bu dört şey gibi mukaddes saydığı şeylerin fevkindeydi Hazreti Resulullah'ın mübarek cemali. Nur-u Muhammedi parlıyordu onda ve Resulullah'ın aşığıydı, devamlı Resulullah'a bakardı. Resulullah'ın yüzüne bakar, dalar dalar giderdi, tefekkür ederdi. Ve Resulullah'ın yüzüne bakar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yaşardı. Evet, Resulullah'a bakar, Resulullah'ın yaptığı hareketleri aynısıyla tatbik eder, Hazreti Muhammed'i kendi hayatında yaşardı. Resulullah bir şeyi mi eline almış, o alırdı. Elinden mi bırakmış, o bırakırdı. Resulullah böyle mi yürümüş, o da öyle yürürdü. Resulullah böyle mi yemek yemiş, o da böyle yerdi. Resulullah namazda ne yapmış, o da aynısını yapardı. Evet, Sevban radıyallahu anh, Hazreti Resulullah aleyhissalatü vesselam'a bakar, aşıktır, tefekkür eder, onu yaşamına, yaşamaya çevirirdi, hayata çevirdi. Efendim, aradan yıllar geçti. Sahabelerin birçoğu biliyorsunuz Habeşistan'a hicret ettiler. Bir daha geldiler, bir daha gittiler. Sevban'ın bu listelerde ismini görmüyoruz. Hicret sırasında da onu pek göremiyoruz. Zaten bazı siyerciler bu usulden diyorlar ki o Medine'nin ilk yıllarında geldi, iman etti. Onlar da haklılık payı taşıyor. Fakat biz de Hazreti Ömer'in iman etmesini bize aktardığı sözleriyle demek ki Hazreti Ömer 6. yılda, nübüvvetin 6. yılında iman ettiğine göre bu da o yıllarda iman eden kişilerdendir diyorduk. Doğrusunu Allah bilir. Efendim, sorumuzu bir daha soralım. Rahmet konuğumuz Sevban radıyallahu anh hicretten sonra Medine'de görüyoruz. Medine'dedir. Hane-i Saadet ve Mescid-i Saadet'in yapımında emeğinin geçtiğini görüyoruz. Resulullah aleyhisselatü vesselam Mescid-i Saadet'i yaparken Ashab-ı Suffe için de özel bir yer ayırmıştı ve onu Ashab-ı Suffe'nin arasında görüyoruz ki Ashab-ı Suffe 70'e baliğ, 70 kişiye yakın bir gruptu. Bunlar gençlerden oluşuyordu. Bunlar Resulullah aleyhisselatü vesselamın talebeleriydi. Mescitte olanı biteni dinlerlerdi. Ona göre yetişip gerektiği zaman başka beldelere muallim olarak gönderilirdi. Devamlı Resulullah bu sayıyı 70 sınırında tutmuştur. Yükseldiği, eksildiği de olmuştur. Efendim, bugün Mescid-i Saadet'in kuzey tarafında, yani Şebeke-i Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın tam arkasında yüksekçe bir yer olan Ashab-ı Suffe sekkisi veya Sedd-i Ashab-ı Suffe orada oturur. Resulullah aleyhissalatü vesselam gelir ondan bir şeyler öğrenmeye çalışırlardı. Bütün seferlere iştirak ettiğini görüyoruz. Evet, bütün seferlere iştirak ettiğini görüyoruz. Yani Bedir, Uhud, efendim Hendek, Hudeybiye, Heyber, Mustalık oğulları, efendim ta Tebuk'a kadar bütün seferlerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la beraber yürüdüğünü, Resulullah'ın hizmetini gördüğünü ve Efendimiz'in koruma görevini, kollama görevini de kendisine görev kabul etmiş olan bir kişiydi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın en küçük tavsiyelerini kendini emir telakki eder ve o tavsiyeleri uygulardı. Hazreti Resulullah'ın aşıkıydı dedik. Ama ne için aşıkı? Sadece ten perestlik değil, haşa. Resulullah'ın yaşantısı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zatı ile birlikte algılanır. Zaten her zaman söylüyoruz. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ayetini sadece Hazreti Muhammed'in zatı alemlere rahmetti diye algılarsanız bu delalettir. Ama Hazreti Muhammed'in zatı şeriatı ile birlikte alemlere rahmettir derseniz işte o hidayettir. Bugün maalesef bazı insanlar Hazreti Muhammed'in şeriatını lanetliyor ama Hazreti Muhammed'in zatını methediyor. İşte böyleydi, yetime karşı şöyleydi, birlik beraberlikçiydi, ahlakı şuydu, buydu, kötü söz söylemezdi falan, hep zatı ile ilgili ama şeriatını bir tarafa eliyle itiyor. Bunun zamanı mı diyor, diyebiliyor yani bazı talihsiz insanlar. Biz Hazreti Muhammed'i zatı ile birlikte şeriatı ile alemlere rahmet olduğunu kabul ediyoruz. Ve sünnet-i seniyenin en mükemmeli odur ki Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın şahsı ile birlikte şeriatının inceliklerini yaşamaktır. Yoksa aksi delalettir efendim. Evet, en küçük tavsiyelerini, en küçük davranışlarını kendine emir telakki eder ve onu hayatına uygulardı. Ve şimdi o zatı izleyelim efendim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle der. Yani konuşmasının bir yerinde şöyle der. Bana biat edin. Bana gelin biat edin. Rivayet uzun da ben özetliyorum. Veya işte kim bana şu iki şeyde söz verir, kefil olursa ben de ona cennet sözü verip cennete girmesine kefil oluyorum. Evet. Kim bana şu iki şeyde söz verir, kefil olursa ben de ona cennet sözü verip kefil oluyorum. Ve bazıları nedir ya Resulallah diye merak ederken nedir? Yani neyi emrediyorsun ya Resulallah dediğinde Peygamber aleyhissalatü vesselam bir daha hatırlattı ve diğer bir rivayet okuyayım. Bana biat edin, yani bana söz verin, bana vaatte bulunun. Neye ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem? Yalnız Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaya, efendim Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaya ve yalnız Allah'a kulluğa, beş vakit namazı dosdoğru kılmak ve kimseden bir şey istememek ve kimseye bir şey sormamak. Evet, tekrar bu rivayeti okuyayım size. Peygamber Efendimiz bana biat edin deyince sahabe neye ya Resulallah? Peygamber Efendimiz şuna davet ediyorum sizi. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaya, yalnız Allah'a kulluğa, beş vakit namazı dosdoğru kılmaya ve kimseden hiçbir şey istememek ve hiçbir şey sormamak üzere biat istiyorum. Bana vaat edin. Hadis biraz size değişik gelebilir. Hani Allah'a hiçbir şeyi koşmamaya, Allah'a kulluğa, beş vakit namaz doğru da, kimseden bir şey istememek. Bunun inceliği şudur. Bilhassa ehli tebliğ kişiler, Eshab-ı Suffe'den de diyorum, Sevban, Resulullah Ashab-ı Suffe'ye hitap ediyor. Kimseden bir şey istemeyeceksiniz. Çünkü siz dava adamısınız, siz tebliğcisiniz. Dolayısıyla günümüzdeki tebliğcilere de aynı hitap. Bir şey istemeyeceksiniz. Bir şey talep etmeyeceksiniz ki ektiğiniz tohumlar tutabilsin, neşvi neva verebilsin. Ve bir şey sormamak, yani insanları sorgulamamak, bir şey sormamak derken ki insanları sorgulamamak, işte sen niye böyle yapıyorsun, şöyle diyorsun, he bana söyle bakayım deyip de adamın ince noktalarını eşmemek, sorgulamamak. Peygamber Efendimiz bunu söyleyince sahabe diyor ki karşılığında ne var ya Resulallah? Yani bunları yapmazsak, sana söz verirsek karşılığında bize ne var? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cennet diyor. Evet, cennet. Tabii cenneti bilenler hemen atılıyorlar, biat ediyorlar. Ebu Umame radıyallahu anh diyor ki Sevban radıyallahu anh ilk atılanlardan, ilk söz verenlerden oldu. Ben ya Resulallah dedi ve Peygamber Efendimiz ona hususen şu iki şeyde söz ver. Yani kefil olursa bu iki şeyi yapmayacağına dair ben de ona cenneti söz verip kefil oluyorum dediğinde işte o bazıları nedir ya Resulallah derken o ben ya Resulallah ben kefil oluyorum bu iki şey için sana söz veriyorum diğer dediklerin şeyler içinde. Çünkü peygamber yanlış söylemez, yanlış hiçbir şey söylemez ve peygamber aldatmaz da bir şeye kefil oluyorum diyorsa Hazreti Muhammed kefil olmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Ne dedik salı günü? Peygamber Efendimiz bir kadın 5 vakit namazını kılar, yılda 1 ay orucunu tutar, iffetini muhafaza eder, kocası kendisine razı olursa, dilini de muhafaza ederse, cennetin hangi kapısından isterse girsin, ben onu tekeffül ediyorum, kefil oluyorum diyordu Resulullah. Demek ki Resulullah bir şeye ben kefilim diyorsa, mesele bitmiştir Resulullah'ı tanıyanlar için. İşte Sevban radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin kim bana şu iki şeyde söz verir kefil olursa, ben de ona cennet söz verip kefil oluyorum. Bir hadiste böyle, birisinde de yalnız Allah'a kulluk, ona hiçbir şeyi ortak koşmamaya, 5 vakit namazı dosdoğru kılmaya, kimseden bir şey istememeye ve bir şey sormamaya, karşılığında ne var denilince cennet diyor. Ve atılıp Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a biat ediyor. Ebu Umame radıyallahu anh diyor ki Sevban'ı Mekke'de gördüm. Bir atın üzerindeydi, halkın arasındaydı ve kendisine sorular soruyorlardı. Bir ara konuşurken elinden kamçısı yere düştü ve hemen atından indi veya devesinden indi, kamçısını aldı, sordular. Neden ey Sevban bize söylemedin? Biz sana verirdik kamçını, niye atından indin? Dostlar, ben Resulullah'a söz verdim. Ben sözümün eriyim, Resulullah da bana cenneti tekeffül etti ve o da sözünün eridir sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, demek ki kamçısı yere düşüyor, kamçısını kimseden istemiyor, kendisi bizzat inip alıyor ve soranlara da Resulullah'a ben böyle söz verdim demişti. Ha bizim için belki nedir bu yani, niye böyle oluyor diye soru soranlar olabilir. Yani kimseden bir şey istemeyelim mi? Sevban'a göre bir hadise, Sevban radıyallahu anh'a ve sahabeden bazılarına göre bir mesele. Biz peygambere böyle söz verdik. Benim imkanım var, inip kamçımı kendim alırım demişti. Yani kimseden bir şey istemeyecek ve kimseden de sual sormayacak. İmkanı varsa. Hayatı boyu sahabe diyor Sevban'ın kimseden bir şey sorduğunu görmedik. Şimdi soru sorma haram mı? Hayır. Fıkhi soru soracaksınız, bir şeyler soracaksınız. Sorgulama, buradaki sorma sorgulama. Yani bir adamla konuşurken onun ayıbını araştırma. İşte senin anan bu mıydı, baban bu mıydı? Ha sen kimlerden misin? Fulanlardan mısın? Ha senin dayının dayısı bir zaman hırsızlık etmişti ha deyip de bu sorgulama, buradaki sorgulama bu. Yoksa Resulullah Efendimiz dininizi deliler gibi sorunuz, size deli desinler. Hadis-i şerif var, O hadisle bunu karıştırmayın. Sorma ayrı, sorgulama ayrı. Yani günümüzde zaten sorgulamayı seviyoruz. Bir kız istediğimiz zaman veya işte bir kızı o birine vermek istediğimizde, oğlan tarafını veya birisiyle bir şeyler yaptığımızda sormayalım mı, sorgulamayalım mı? Efendim, sorgulamanın da makamı var. Onu hakir, küçük duruma düşürmek için sorgulama var. Bir de işin emniyeti yönünde sorgulama var. O da kendi aralarında ayrılıyor. Buradaki mesele işin daima kötü yönündeki sorgulamayı Resulullah Efendimiz men ediyor ve kim bana bunlarda kefil olursa ben de onlara cenneti kefil oluyorum diyor. Ve Sevban radıyallahu anh hayatı boyunca kimseden bir şey istemiyor ve kimseyi de sorgulamıyor. İmkanı varsa tabii. Peki ya Resulallah, evet, ölünceye dek buna sadık kalan bir insan, peki ya Resulallah, ve ölünceye dek buna sadık kalacağım dedi ve sadık kaldı. İşte sahabe ne diyor, onu kalabalık içinde gördüm, kamçısı yere düştü, hemen inip aldı. Niye böyle yaptın diye sorunca, ben Resulallah söz verdim ve bu söz mezara kadar sürecek dostlar. Evet. Bu söz mezara kadar sürecek. Ve mezara kadar sürdü efendim. Yani kısa değil, uzun süreli sürdü bu söz. Ona Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın aşığı derdi sahabeler. Ona Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sevdalısı derdi büyükler. Gözü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'daydı ve biz de bir soru soralım, yine devam edelim efendim. Sorumuz bir hadis efendim. Bir gün Mescid-i Saadet'te oturuyorlar. Mescid-i Saadet'te oturuyorlar. Ve Sevban radıyallahu anh oruçlu. Aç, susuz. Mescid-i Saadet'te oturmuş, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı izliyor ve bu arada tabi Peygamber Efendimiz'in sözlerini dinliyor ve oruçlu. Evet, bu zat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı böyle dinlerken, mescitte oturuyorlar dedim ya, birden dalar, epey böyle uzaklara hayalen gider. Bir sıkıntısı, bir kederi vardır. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dikkatini çeker. Evet, dikkatini çeker. Sevvan, rengi solgun, kederli, üzüntülü. Resulullah da ona Ehl-i Beytim demişti. Ehl-i Beytim'den ol demişti. Bunun derdini sorması da Peygamber'in bir göreviydi bir nevi. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir rivayette de onu bir günlüğüne bir vazifeye gönderecekti, bir yere gönderecekti. Tabii rengi benzi geçmiş, saralmış, hüzünlü bir şekilde, kederli, içi için ağlıyor, böyle içi için kendisini yiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sordu, kef halek ya Sevban, nedir bu hal dedi, nedir? Hiç ya Resulullah dedi. Hayır dedi, rengin değişmiş, renginde bir alamet var, nedir bu, bana söyler misin, aç mısın, susuz musun, hasta mısın, neyin var Sevban, ne bu hal? Bir şeyim yok ya Resulallah. Peki ne bu hal dedi Resulallah, bir şey var sende? Ve ağlayarak döndü, ya Resulallah, huzurunda huzur buluyorum. Ağlamaya başladı. Ya Resulallah, huzurunda huzur buluyorum. Evet. Yani senin huzurunda otururken ben ancak burada huzur buluyorum. Peygamber Efendimiz, ne demek istiyorsun? Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun diyorum ya, senin huzurunda huzur buluyorum. Senden ayrılınca hayatım acılarla, ızdıraplarla doluyor. Allah'a kasem ederim ki ya Resulallah, bir an da olsa sana kavuşuncaya kadar bu hallere giriyorum. Böyle oluyorum. Aşığım size sultanım. Evet. Ve Peygamber Efendimiz tebessüm buyurdu. Aç ya Sevban, biraz daha aç bakalım. Nedir, ne söylemek istiyorsun dercesine. Tekrar aynı sözü. Ya Resulallah, senin huzurunda huzur buluyorum. Senin huzurunda cenneti yaşıyorum. Senden kısacık bir müddet firakım bana elem veriyor. Hayatım acılarla doluyor senden ayrılınca. Ta kavuşuncaya dek ya Resulallah böyle oluyorum. Aşığım size sultanım, efendim. Evet. Ve düşünüyorum ya Resulallah, beni bağışlayın. Düşünüyorum, düşündüğümü söyleyeyim mi size? Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, söyleyin dedi. Ya Resulallah, düşüncem şu. Siz sultan, bense bir kulum. Düşünüyorum da, yarın öldüğümüzde mahşer gününden sonra, sen cennette Refikul A'la'da olacaksın, bense bir köle, bir kul, alt katlarda zor olacağım. Düşünüyorum da, sen Refikul A'la'da, ben cennetin alt katlarında, seni görmezsem ya Resulallah, anam babam size feda olsun, cennet bana zindan olur. Peygamber Efendimiz tebessüm buyurdu. Bunun için mi üzülüyorsun? Evet ya Resulallah, küçük bir olay değil bu. Yarın ölüp gittikten sonra siz Refikul A'la'da peygamberlerle, bense bir köle, yani sen sultansın, ben kulunum. Ama orada senden ayrılırsam nasıl olur ya Resulallah? Sensiz cennet bana zindan olmaz mı sultanım, efendim? Ben bir güne, bir an firakınıza dayanamıyorum. Peki bu nasıl olacak? Bütün merakım bu ya Resulallah. Yemeden içmeden kesilmiş. Hep bunu merak ediyor. Evet, hiç biz düşündük mü? Resulullah peygamberlerle Refikul A'la'da. Biz Allah nasip eder cennete girirsek en alt basamaklarda inşallah onun rahmi keremiyle olacağız. Peki Resulullah'ta ayrı olunca cennet cennet olur mu? Sevban bunu düşünüyor. Yani bunu tefekkür etmiş. Ben orada nasıl olacak? Resulullah Refikul A'la'da, bense normal bir seviyede nasıl olur ya Resulallah? Ve Peygamber Efendimiz tebessüm eder. Bunu mu merak ediyordun? Sevban, Allah iyiliğini versin. Bunun için mi rengin benzin atmış? Yanılacak ya Resulallah. Bunun için atmış ya. Bütün endişem bu. Siz Refikul A'la'da, bense alt katlarda. Ne olacak? Resulullah döndü dedi, el mer'u ma'a men ahabba ileyh. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kişi sevdiğiyle beraberdir dedi. Oradan ayrıldı. Fakat Sevban yine anlayamamıştı. Daha kuvvetli bir şey istiyordu. Resulullah'ın aşığı, sevdalısı. Resulullah, yani düşünün sümme haşa. Kaç katlı bir saray düşünün. Saraya girmişsiniz, saray sultanını göremiyorsunuz. Veya saray sultanının en baş yaverini göremiyorsunuz. O en üst katta, siz en alt katta. Saray saray olur mu? Saray o ki, saray sultanının sevdiklerini de görerek yaşamaktır. İşte o zaman saray saray olur. Yoksa zindan olur. Sevban bunu düşünmüştü. Resulullah Efendimiz, Allah iyiliğini versin. Bunu mu düşünüyorsun? Ma'a el mer'u ma'an ahabbe ileyh. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Dedi ama yine tatmin olmadı. Ve Resulullah bir daha geldi. Aynı hali görünce Sevban dedi. Ne düşünüyorsun? Ya Resulallah, tatmin olmak istiyorum. Bütün endişem bu. Ben sizin sevdalınızım, efendim, sultanım. Siz sultan, ben kul. Nasıl olacak bu iş? Ve Resulullah düşünmeye başladı. Ayet-i Kerime nazil oluyordu efendim. Evet, Resulullah'ın kölesine, bizim sultanımıza ayet nazil oluyordu. Biz de soruyu sorduk. Rahmet konuğumuza tekrar dönüyoruz. Merak içerisinde. Resulullah'ın da dikkatini çekmiştir. Dedim ya, Resulullah kendisine el mer'u ma'a men ahabbe ileyh dedi ama o daha kuvvetli bir şey arıyordu. Yani Resulullah itiraz değil. Ve Efendimiz döndü, aynı şekilde Sevban'ı bulunca aynı konuşmalar ve işte o sırada Cebrail aleyhisselam geldi, selam verdi Allah Resulüne ve şu ayeti kerimeyi getirdi. Estağfirullah. Nisa suresi ayet 69-70. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِح۪ينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا. Sadaka Allahu Azim. Hatta bu alttakini de söylerler. ذَٰلِكَ فَضْلٌ مِنَ اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ عَل۪يمًا. Evet. Kim Allah'a itaat ederse, وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولُ, Allah'a ve Resulüne itaat ederse, işte sevban. فَاُولَٰئِكَ, onlar, مَعَ الَّذ۪ينَ, beraberdirler. اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ, Allah'ın inam ettiği kişilerle, beraberdirler. Kimdir o kişiler ya Rabbi? مِنَ النَّب۪ي۪ينَ وَالصِّدِّق۪ينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِح۪ينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا. Cenab-ı Allah Sevvan'ı teselli ediyor. Evet, bu ayetin nüzul sebebine baktınız mı? Gerçi bir ayette çok yönler var. Biz sadece esbab-ı nüzulundan bahsediyoruz. Yoksa burada efendim işte Resulullah'ın vefatından sonra çariyeri güzinin sıralanması var. Efendim İslam asr-ı saadetin ne zamana kadar devam edeceğinin işareti var. O ayrı bir şey. Yani burada وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهِ, Allah'a ve Resul, Resulüne itaat edenler, فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنَعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪ي۪ينَ وَالصَّدِّق۪ينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِح۪ينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا. Evet, bu ayetin nüzul sebebi Sevban radıyallahu anh, Resulullah'tan bu sorunun cevabını istiyor. Şimdi diyeceksiniz, Resulullah sorma hani demişti, sorgulama dememişti. Soracak ama kimseyi sorgulamayacaktı. Evet, burada biz Fatiha'yı okuyoruz. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ diyoruz. Veya صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ, yani bizi öyle bir doğru yola ilet ki اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ, yani inam ettiğin kişiler. Kimdir Allah'ın inam ettiği kişiler? Bu ayette ne diyor? Allah'ın inam ettiği kişiler onlardır ki efendim اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪ي۪ينَ, nebiler, وَالصِّدِّق۪ينَ, sıddıklar, وَالشُّهَدَى, وَالصَّالِح۪ينَ, salihler. Ve burada bir başka ayetin mucizevi yönü var. Peygamber Efendimiz'den sonra kimlerin sırasıyla hilafete geçeceğinin de sinyaller var. Evet, مِنَ النَّب۪ي۪ينَ, Hazreti Muhammed, وَالصِّدِّق۪ينَ, bakın Hazreti Ebu Bekir Sıddık, ondan sonra وَالشُّهَدَاءِ, yani çoğulun ekalliyle hitap üç şehitten bahsediyor. Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Yani hiç kimse kafasından bu niye böyle olmuş demesin. Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı mucizevi yönleriyle beraber cevamil kelim olarak nazil etmiş. Evet. مِنَ النَّب۪ي۪ينَ وَالصَّدِّق۪ينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِح۪ينَ وَحَسُنَا اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا. Evet, hasuna Hazreti Hasan'dan sonra işte onlar hepsi refik. Ama biz refik olacak mıyız onlara? İşte Sevvan'ın en büyük merakı bu. Ya Resulallah, sen cennetin üst katında, bense aşağılarda. Cennet bana zindan olur. Ve Allah Celle Celaluhu bu aşıkın haline cevap veriyor işte. Ayet 69-70 Nisa suresi. Allah'a ve Resulüne itaat edenler işte bunlar. Allah'ın kendilerine inam ettiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaşlardır. Cenab-ı Allah diyor. Ulaike rafika ve hasuna ulaike rafika. Onlar ne güzel arkadaşlardır. Cenab-ı Allah biz de o güzel arkadaşlar arkadaş etsin. Efendim, itaatlara yapılan bu Allah'ın ihsanıdır. Yani yapılan o itaatın karşılığı Allah'ın ihsanıdır. Ve o her şeyi bilmeye kafidir. Ayetin altında dedim ya, bu ayet de onunla ilgilidir diyorlar. ذَٰلِكَ فَضْلٌ مِنَ اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ عَل۪يمًا. Evet, Allah'ın kendilerine inam ettiği kişiler söylüyor. Ve ondan sonra ne diyor? ذَٰلِكَ فَضْلٌ مِنَ اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ عَل۪يمًا. Evet, İşte itaatkarlara yapılan bu Allah'ın ihsanıdır. O her şeyi bilmeye kafidir. Sevbanın yüreği yanıyor, ciğeri yanıyor. Resulullah'tan bir an uzak olsam, işte Allah bunu biliyor ve bilmeye de kafidir Celle Celaluhu. Ve Sevban radıyallahu anh için artık nazil olan Kur'an'da ayet de vardı. O köleydi Resulullah aleyhissalatü vesselama, fakat bize sultandı radıyallahu anh. Efendim tabi burada kendimizi biraz sorgularsak iyi olur nefsimizi. Bizde var mı bu endişe? Bizde var mı bu sancı? Bizde var mı bu dert, bu keder? Acaba nasıl olacak? Söylemekle oluyor mu? Hani söylemek vardır, söylemek vardır. Söylersin için yanmaz, ama söylersin için yanar, ciğerin yanar. Her şeyinle, bütün azay-ı cevarihenle, bütün latifelerinle Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme komşu olmak istersin. Onun yanında olmak istersin. İşte Sevban'ın derdi buydu. Ve bir gün bu bahsi geçiyoruz şimdi. Çünkü onu anlatacağımız çok şeyler var. Bir gün Resulullah aleyhisselam